Book 2 69 69 يحتاج يريد precisar querer أحتاج لسرير Eu preciso de uma cama أريد أن أنام Eu quero dormir. هل يوجد هنا سرير؟ Tem uma cama aqui? أحتاج إلى مصباح. Eu preciso de uma luminária. أريد أن أقرأ. Eu quero ler. هل يوجد هنا مصباح؟ Aqui tem uma luminária. أحتاج إلى تليفون. Eu preciso de um telefone. أريد أن أتصل بالتليفون. Eu quero telefonar. هل يوجد هنا تليفون؟ Aqui tem um telefone. أحتاج لكاميرا. Eu preciso de uma câmera. أريد أن أصور. Eu quero tirar fotos. هل توجد هنا كاميرا؟ Aqui tem uma câmera. أحتاج لكمبيوتر. Eu preciso de um computador. أريد أن أرسل إيميل. Eu quero enviar um e-mail. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Aqui tem um computador. أحتاج لقلم حبر جاف. Eu preciso de uma caneta. أريد أن أكتب شيئا. Eu quero escrever qualquer coisa. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Aqui tem um papel e uma caneta.